กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยในวันพุธทุกสัปดาห์เราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังคำถามที่ท่านฟังส่งมานี้แน่นอนว่าการถามคำถามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ในเรื่องของการปฏิบัติก็ตามเป็นการถามคำถามเพื่อที่จะคลายวิจิกิจฉาให้เกิดความมั่นใจเกิดความลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติก็สามารถทำได้บางทีถามคำถามก็เพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องที่เรามั่นใจอยู่แล้วนั่นคือบางคนมีความมั่นใจมีความลงใจล่ะแต่ว่ายังไม่แจ่มแจ้งในบางเรื่องบางราวนั่นก็สามารถถามได้เพื่อให้มีความแจ่มแจ้งมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาได้ในการถามคำถามที่ท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการเราก็สามารถติดต่อผ่านทางจดหมายก็ได้โดยการส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นั่นก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ในที่นั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะคลิกไปตรงจุดที่ให้ถามคำถามแล้วก็ถามคำถามได้ในช่วงนี้เราก็ยังมีซีดีที่แจกให้ท่านผู้ฟังและหลายๆท่านก็ส่งซองเปล่ามาเรื่องซองเปล่าที่ส่งมาเนี่ยท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคือบางท่านเนี่ยก็ส่งแต่สแตมมาแต่ซองไม่ได้ส่งมาหรือว่าส่งมาในรูปแบบต่างๆที่มันทำให้การทำงานของเราลำบากนิดหนึ่งในอย่างไรก็ตามจะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีของรายการธรรมรับอรุณแต่ที่มีการรวบรวมเอาไว้ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาโดยให้เขียนซองเปล่าติดสแตมแต่ซองเนี้ยให้เขียนถึงตัวเองจ่าหน้าถึงตัวเองชื่อเราที่อยู่เราใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาซองเนี้ยติดสแตม15 บาทแต่ซองนี้ต้องเป็นซองขนาด A4 ซองขนาด A4 แล้วก็ติดสแตม15 บาทเอาซองที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 นี้จ่าหน้าถึงตัวเองให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พับซองนี้ซะนะพับแล้วก็ใส่ในซองอีกซองหนึ่งซองข้างนอกนี้ให้เขียนมาถึงที่วัดป่าดอนไหโศกนั่นตามที่อยู่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ให้เขียนส่งมาถึงข้าพเจ้านี่แหละแล้วก็จะทำการแยกดึงออกมาดึงซองข้างในออกใส่ซีดีส่งไปให้เพื่อให้การทำงานง่ายก็ขอความร่วมมือกับท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีให้ทำในลักษณะนี้หรือจริงๆแล้วถ้าใครสะดวกที่จะฟังทางออนไลน์หรือว่าดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com นี่แหละท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังออนไลน์ก็ได้จะดาวน์โหลดเก็บไว้ส่วนตัวก็ได้ทั้งตอนที่ผ่านๆมาในรอบเดือนที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เอาไว้หมดมีท่านผู้ฟังบางท่านได้สื่อสารกับข้าพเจ้าผ่านการพบเห็นที่ได้พบเจอกันแล้วก็พูดถึงว่าบางทีตอนเริ่มรายการเนี่ยไม่ต้องน้ำจิ้มมากก็ได้นะเอาเริ่มรายการเลยนะเอาเนื้อธรรมะมาแจกแจงชี้กันให้เห็นซึ่งก็ตัวข้าพเจ้าก็อยากจะทำอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเวลาของรายการของเรามันแค่30นาทีไม่ถึงดีแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีพูดอะไรกันเยอะแยะในตอนเริ่มรายการมันก็จะทำให้เวลาที่จะพูดถึงเนื้อธรรมะมันก็จะลดลงไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการที่ถ้าเราทำให้ดีแล้วในประสิทธิภาพของการทำงานของส่วนต่างๆเนี่ยจะทำให้ดีขึ้นได้เอาละวันนี้มาถึงช่วงของตามใจท่านนั่นคือการตอบคำถามมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกชื่อคุณพัชรีคุณพัชรีได้เห็นป้ายพุทธพจน์ที่บอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่แต่เห็นแค่นี้ก็ใช่เพราะว่าป้ายก็ติดไปแค่นั้นจริงๆก็เลยอยากจะถามว่าข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรนะข้อความนี้เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังนะที่บอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ทำไมจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่นี่เป็นคำถามของคุณพัชรีคุณพัชรีนี่มาจากจังหวัดราชบุรีแล้วก็เขียนส่งมาทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธพจน์บทนี้ที่บอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ไอ้จิตนี่มันคืออะไรกันแน่ตรงนี้มาจากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้เป็นเรื่องราวที่มาในสังยุตตานิกาย นั่นคือเรื่องราวที่เป็นพระสูตรสั้นๆที่เขาเอาเรื่องราวที่เหมือนกันรวบรวมกันยาวประมาณสักหน้าหนึ่งครึ่งหน้าหรือกว่านั้นนิดหน่อยเอามารวบรวมกันเขาจะรวบรวมไว้ในส่วนที่เรียกว่าสังยุตตนิกายแล้วเรื่องราวเป็นพระสูตรที่ยาวขึ้นไปหน่อยขนาดกลางๆก็รวบรวมไว้ในมัชฌิมานิกายที่ยาวๆมากๆเลยก็รวมอยู่ในหมวดยาวในที่เรียกว่าทีฆานิกายในพระไตรปิฎกก็จะจัดเอาไว้เป็นลักษณะนี้ในหมวดของเรื่องราวที่พระเจ้าได้เล่าเอาไว้ตรัสไว้ในส่วนของพระสูตรคือหมวดธรรมะเรื่องนี้นะคำนี้ที่ว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในหลายที่ส่วนที่ข้าพเจ้าเอามาติดอยู่ในป้ายนี้ก็มาจากสังยุตตนิกายในพระสูตรที่เรียกว่าอนิจจสูตรที่2ซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสั้นๆตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็ได้ตรัสถึงเรื่องราวตรงนี้เอาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความนี้กันแล้วข้อความเต็มๆของพระสูตรนี้พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมบรรลุนิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวข้อความเต็มๆเป็นอย่างนี้นะคือไอ้คำว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เนี่ยเป็นข้อความที่เริ่มต้นแล้วก็ไปจบที่จิตมีความไม่หวาดสะดุ้งนั่นก็ปรินิพพานนั่นคือดับเย็นนั่นเองเอ้าแล้วอะไรเป็นตัวเหตุที่ทําให้จิตมีความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก่อนหน้านี้ในพระสูตรตรงนี้แล้วก็ยังมีความข้อความก่อนหน้านี้ไปอีกแต่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของอนิจจคือความไม่เที่ยงนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงอะไรบ้างที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการมาพอสมควรเนี่ยควรจะทราบแล้วว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงนะอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงแต่สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งอะไรที่ไม่เที่ยงโอ้โหชี้ไปมือไปตรงไหนแม้ตัวมือที่ชี้ไปนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงนะพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเรารับรู้ได้พวกนี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นนั้นถ้าเราจะแบ่งแยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะเอาสิ่งที่เหมือนกันมารวบรวมเป็นกองเป็นกองนะสิ่งไหนเหมือนกันคล้ายๆกันมากองรวมกันนะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นขันธ์นะขันธ์แปลว่ากองนะกองหรือว่าหมวดหมู่เอามากองๆรวมกันนะสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซถ้าสีดินน้ำไฟลมแตกสลายเปลี่ยนแปลงแตกหักได้นะด้วยความร้อนความหนาวบ้างพวกนี้ก็เอามารวมกันเรียกว่ากองรูปนะกองรูปคือถ้าสีดินน้ำไฟลมสิ่งไหนที่มีความเหมือนกันในลักษณะของความที่เป็นความรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างความรู้สึกทางตาทางหูบ้างความรู้สึกพวกนี้เอามากองรวมกันนะก็เรียกว่าเป็นเวทนาก็เรียกเวทนาขันหรือว่ากองเวทนาแต่สิ่งไหนที่มีความเหมือนกันในลักษณะที่เป็นความหมายรู้นะหมายรู้ทางตาหมายรู้ทางหูหมายรู้ว่าอันนี้เป็นความเค็มความเผ็ดความร้อนความหิวพวกนี้ความหมายรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าสัญญาก็เรียกเป็นกองสัญญาคือพูดง่ายๆนะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นั่นเองขันธ์5เนี่ยคือลักษณะของสิ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกันมากองรวมกันนะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าขันธ์ทั้ง5พระเจ้าแบ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ออกเป็น5ส่วนตามความที่มันคล้ายๆกันสภาพคล้ายๆกันเหมือนกันนํามารวมกันก็เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ถ้าเราจะแยกให้มันง่ายลงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นกายกับสิ่งที่เป็นใจกายก็คือสิ่งที่เป็นรูปเท่านั้นเองถ้าสีดินน้ำไฟลมนี่คือกายส่วนที่เหลือที่เป็นใจที่เราจับต้องไม่ได้เป็นความรู้สึกบ้างเป็นความหมายรู้บ้างเป็นความรับรู้บ้างเป็นการปรุงแต่งบ้างพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะ4อย่างนะรูปเป็นทางกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นทางใจซึ่งบางคนอาจจะแบ่งอย่างนี้แต่ในเรื่องของสังขารเนี่ยที่พระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของการปรุงแต่งนะมันก็สามารถปรุงแต่งรูปให้สําเร็จรูปโดยความเป็นรูปได้เหมือนกันเพราะเรื่องของการปรุงแต่งแต่ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการปรุงแต่งให้มันสําเร็จรูปเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับทางกายก็ได้เอาละอย่างไรก็ตามในเรื่องของธาตุสี่ดินน้ําไฟลมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในพระสูตรนี้เนี่ยที่เป็นที่มาของป้ายที่เรากำลังพูดถึงว่าจิตนะหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่คำพูดก่อนที่พระเจ้าจะตรัสเรื่องจิตตรงนี้นะได้ตรัสถึงเรื่องของขันธ์ทั้ง5ว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่เที่ยงท่านผู้ฟังขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงคือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของมันเนี่ยจึงทำให้มันมีคุณสมบัติของสิ่งที่ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ว่าเป็นทุกข์เป็นยังไงก็คือมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแต่คือหนึ่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันจึงทําให้มีคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่3อย่าง นะพุทธเจ้าให้คำนิยามของสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ไว้นะด้วยเหตุ3ประการนะคือถ้าสิ่งนั้นมีการไม่เที่ยงนะมีความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นตัวมันเองนะอันนั้นคือมีคุณสมบัติข้อที่1ส่วนข้อที่2นี่คือเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าทนอยู่ได้ยากถ้าตัวมันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้ยากมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไอ้ความที่มันทนอยู่ได้ยากเนี่ยเป็นคุณสมบัติข้อที่2ของสิ่งที่เราจะเรียกมันว่าทุกข์นะเช่นอะไรตัวอย่างง่ายๆที่เราพอจะเห็นได้ในปัจจุบันนะเช่นน้ําแข็งอากาศร้อนขนาดนี้คุณน้ําแข็งมาตั้งไว้แก้วน้ําใบหนึ่งใส่น้ําแข็งไว้นะตั้งไว้สักหน่อยหนึ่งมันกลายเป็นน้ําหมดเลยเอ้าทำไมน้ําแข็งไม่สามารถทนอยู่ในความให้มันแข็งอยู่อย่างนั้นได้ก็มันทนไม่ได้ไงล่ะมันทนอยู่ไม่ได้ท่านฟังมันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ความที่มันทนอยู่ไม่ได้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของสิ่งนี้ว่าเป็นทุกข์อย่างที่3คือมันก็ปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันนี่คือข้อที่3เช่นเมื่อเรากินอาหารเข้าไปถ้าเป็นอาหารเผ็ดร้อนแล้วเรากินเข้าไปร่างกายเราก็อุณหภูมิสูงขึ้นนะบางทีเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหงื่อไหลโซมกายก็ทั้งที่ไม่ได้เดินไปไหนนั่งอยู่เฉยแต่กินอาหารเผ็ดเท่านั้นเองนะมันปรุงแต่งตัวมันเองนะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ย่อยเป็นอย่างอื่นนะมีรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปรุงแต่งตัวเราด้วยให้จากไม่มีเหงื่อเป็นมีเหงื่อเพราะฉะนั้นอาหารนะก็เป็นลักษณะหนึ่งของไอ้เจ้าขันธ์ทั้ง5นะเป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งที่มีคุณสมบัติเรียกว่าเป็นความทุกข์แต่3อย่างนี้มีในสิ่งไหนนะสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์นั้นทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสภาวะที่มันโดนแล้วเจ็บเราโดนแล้วปวดเราเห็นแล้วไม่พอใจอันนั้นเป็นทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนนะแต่บางสิ่งแม้เราเห็นเราจะชอบเราเห็นแม้เราจะชื่นใจพอใจแต่ถ้ามันทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้ถ้ามันปรุงแต่งตัวเองแล้วปรุงแต่งสิ่งไปพร้อมๆกันถ้ามันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์นั่นคือคุณสมบัติอันเนี้ยคือสิ่งที่มีความเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์แต่เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมสิ่งนั้นจึงดำรงอยู่ตามสภาวะของเหตุปัจจัยที่มันมีตัวนี้เรียกว่าอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแต่ความที่เป็นอนัตตาเนี่ยคือหมายความว่าความที่มันดำรงอยู่ได้ตามเหตุที่มันตั้งอยู่ดำรงอยู่แต่คืออนัตตานัตตาเนี่ยหมายถึงความมีความเป็นความที่เรียกว่าเป็นตัวตนลักษณะนั้นแต่ความเป็นตัวตนที่มันมีอยู่ดำรงอยู่เนี่ยเพียงแค่ชั่วขณะของเหตุที่ทำให้การดำรงอยู่เกิดขึ้นเช่นเราพูดถึงน้ำแข็งในเหตุที่ทำให้น้ำมีความแข็งก็อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิมันยังต่ำอยู่นะมันก็ยังแข็งอยู่ได้แต่ถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นไอ้ความแข็งนั้นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันมีอยู่คงอยู่ดำรงอยู่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันมีซึ่งแน่นอนถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันหมดไปละไปความเป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีในสภาวะตรงนี้เรียกว่าอนัตตาเช่นว่าอย่างน้ําแข็งอันนี้ตัวอย่างที่ยกให้ฟังหรือแม้แต่ตัวเราตัวเราถ้ายังมีอาหารมีน้ําก็ไปหล่อเลี้ยงธาตุไฟยังไม่แตกมันก็ดํารงเป็นกายได้แต่ถ้าเผื่อมีโรคภัยแค่เจ็บทําให้ธาตุต่างๆมันประสานกันอยู่ไม่ได้ก็จะตายหรือเมื่อเวลาที่แก่เฒ่าธาตุต่างๆมันหมดอายุแล้วมันประสานกันอยู่ไม่ได้ก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นความที่เหตุของชีวิตมีอยู่หรือความที่เหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่อาจจะเป็นโลกใบนี้อาจจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งหรืออาจจะเป็นดินกองหนึ่งที่ทำให้มันมาตั้งอยู่ตรงนั้นมีอยู่ได้มันก็จะเป็นตัวตนอยู่ได้แต่ถ้าเหตุของการที่ทําให้ตรงนั้นมันไม่ตั้งอยู่ไม่ดำรงอยู่สิ่งนั้นก็จะไม่มีตัวตนในลักษณะความมีตัวตนบ้างความไม่มีตัวตนบ้างเกิดเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุไอ้ความมีตัวตนความไม่มีตัวตนตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแต่สิ่งใดที่เป็นอนัตตาทำฝังสิ่งใดที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยสิ่งนั้นเราควรจะเห็นว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของเราเป็นของที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวตนของเราแล้วเราจะมีความทุกข์มากทีเดียวคือได้ง่ายๆว่าตัวมันทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมสิ่งนั้นมันทุกข์อยู่แล้วเราจะเอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราก็อาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่เช่นว่าเราเห็นอยู่แล้วว่านี่เป็นปัญหาแล้วคุณจะเอาปัญหานั้นมันเป็นของคุณถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีอาหารชนิดที่กินแล้วมันจะเป็นโทษคุณจะตายเงี้ยเป็นยาพิษอะไรต่างๆเอ้าแล้วจะกินทําไมมันไม่ดีมันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์แต่เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแต่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราถ้าคนที่เห็นอย่างนี้ในรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงในความเห็นของคุณเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเรียกเป็นปัญญาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปยึดติดในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงเพราะว่าเห็นอยู่ละว่าเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งไปแล้วเขาก็จะไม่ยึดติดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วในที่ดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เพราะว่าเหตุปัจจัยมันดับไปแล้วมันก็จบไปแล้วก็แค่นั้นนะพอเห็นชัดเจนอย่างนี้เห็นว่าสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นไม่ควรเอามาเป็นของเราเป็นตัวเราเช่นมาปากกาเนี่ยมันก็มีวันหมึกหมดนะมีวันที่มันจะแตกทําลายได้ถ้าเราไม่ยึดถือว่านี่เป็นของเราแต่วันไหนที่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นปากกาหมดหรือว่ามันแตกมันหายเราจะเป็นทุกข์แต่เราอย่าเอาทุกข์เข้ามาใส่ตัวเราเพราะฉะนั้นคนที่เห็นได้อย่างนี้เขาก็จะไม่มีความกําหนัดแต่ความกําหนัดยึดมั่นในสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่มีแต่เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วไงเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าเราเอามาเป็นตัวตนของเรามาเป็นตัวเราของเราในยึดถือในสิ่งนั้นเพราะเมื่อเขาไม่ยึดถือเนี่ยตรงนี้ทำหวังพอไม่ยึดถือเขาเรียกว่าหลุดพ้นตรงนี้พระเจ้าใช้คำว่าวิมุตินั่นเองนะวิมุตคือหลุดพ้นจากการที่ต้องตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นนะเช่นว่าถ้าเราพูดถึงเงินแม้คุณอยากได้เงินมากเงินซื้อสิ่งนั้นบันดาลสิ่งนี้ให้ได้เอาเรามาพิจารณาเรื่องของเงินแต่เป็นเงินทองเป็นธนบัตรเป็นทองคำแท่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์สินสมบัติโภคทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาตรงนี้เลยแต่ถามว่าอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีความไม่เที่ยงถูกไหมมีความแตกหักทำลายได้ทรัพย์สินบางอย่างถูกอุทกภัยพัดพาไปแล้วก็หมดไปละก็ไม่มีละมีความที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเงินธนบัตรคุณเก็บเอาไว้หลายปี40-50ปีหรือเป็น100ปีเอาไปใช้เขาก็ไม่รับละแต่เป็นกองไม่มีค่าไปหรือแม้แต่ตัวเงินธนบัตรเองที่เป็นระบบเงินตราเนี่ยเงินเฟ้อเงินแข็งค่าเงินก็เปลี่ยนแปลงไปอัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้ก็ไม่เท่าเมื่อวานนี้มันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันความไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งตรงนี้ถ้าเราเห็นละมันมีคุณสมบัติความเป็นทุกข์นะมันมีความสมบัติของความเป็นทุกข์อย่างนี้ก็แสดงว่ามันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเอาล่ะถ้าสิ่งเป็นแบบนี้มีความเป็นอนัตตาเราไม่ควรจะเอามายึดถือมันนั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าเราไม่ยึดถือเราก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของเงินตราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของโภคทรัพย์ตรงนี้แหละเรียกว่าจิตหลุดพ้นนั่นคือจิตหลุดพ้นไม่ใช่หมายความว่ากายไม่ได้ใช้แต่คุณก็ยังใช้เงินไปตามธรรมดาใช้ซื้อของเติมน้ำมันเดินทางจับจ่ายใช้สอยทำบุญก็ได้สร้างกุศลก็ได้ด้วยเงินตราที่คุณมีโภคทรัพย์ที่คุณมีแต่ว่าจิตนั้นหลุดพ้นจากความยึดถือจากความคล้องแวะในสิ่งที่คุณเห็นในสิ่งที่คุณได้ยินในสิ่งที่คุณสัมผัสตรงนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าวิมุตต์แต่คือความหลุดพ้นทางจิตจิตที่หลุดพ้นตรงเนี้ยจิตจึงดำรงอยู่ดำรงอยู่ยังไงอ้าวจิตที่ไม่หลุดพ้นเป็นยังไงจิตที่ไม่หลุดพ้นเนี่ยก็จะคล้องแวะในสิ่งนั้นก็จะถูกมันดึงไปนั่นตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบอะไรบ้างเงินไงคนที่ตกเป็นอำนาจของเงินท่านฟังดูนั่นจะทำชั่วได้ทุกอย่างกล่าวเท็จทั้งที่รู้คบชู้กับเมียชาวบ้านนะหรือว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งรักของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้เพราะความที่จิตนั้นไปคล้องอยู่ในสิ่งที่ตัวเองอยากในสิ่งที่ตัวเองได้พอจิตไปคล้องปุ๊บมันสั่งมือพอจิตคล้องปุ๊บมันสั่งปากนะให้โกหกทั้งที่รู้ให้กระทำสิ่งที่ไม่ควรทำในเพราะว่าจิตมันคล้องอยู่แต่ความที่จิตไม่คล่องตรงนี้คือจิตหลุดพ้นจิตจึงดำรงอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามการกระทบไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งภายนอกเหล่านั้นนะพระเจ้าจึงบอกตรงนี้ว่าพอจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยจิตจึงดำรงอยู่จิตที่ดำรงอยู่เนี่ยมีความสุขมีปิติอยู่ในภายในนะก็จึงไม่สะดุ้งความไม่สะดุ้งตรงนี้ก็คือเวลาที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นที่เราพูดถึงในที่นี้คือเงินตราโภคทรัพย์สิ่งที่คุณรู้ได้ทางหูสัมผัสได้ทางกายลิ้มรสทางลิ้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำให้จิตดวงนี้หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนได้ความที่จิตนั้นไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะท้านสะเทือนนั่นคือความไม่สะดุ้งนั่นเองเรียกว่าเป็นความสงบระงับความสงบระงับนี้นะก็แน่นอนเป็นผลจากการที่จิตนั้นไม่ได้ไปก้าวลงไม่ได้ไปยึดถือเนี่ยเป็นจิตที่พ้นจากเครื่องข้องเครื่องแวะพ้นจากสิ่งที่จะมารัดรึงตรงนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่สะดุ้งแล้วก็เรียกว่าดับเย็นนะความเย็นอยู่ในใจความดับเย็นอยู่ในใจตรงนี้คือนิพพานตามฝั่งคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับเย็น น้ำเย็นเนี่ยหมายความว่าสิ่งนั้นมากระทบก็ไม่เหมือนกับไฟแช็กมาแช่คุณได้หรือเวลาที่เราโดนเอาหัวไม่ขีดโดนก้านไม่ขีดมันจะมีไฟปั๊บๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตนั้นดับเย็นนะการกระทบในที่จะมาเกิดขึ้นที่จิตจึงไม่มีนะพอคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบรรลุธรรมแล้วท่านฟังนะคือหมายความว่าถ้าคุณทําได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือคุณก็จะบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะซึ่งตรงนี้อย่าไปเข้าใจว่าโหเป็นเรื่องที่ยากมากหรือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะแบบทําไปไม่ถึงทําความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าไอ้ที่ว่าดับเย็นเนี่ยเวลาที่อะไรมาจี้แล้วมันไม่ติดไฟขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในบางเรื่องบางราวที่เคยผ่านมาเกิดมาแล้วก็ได้เช่นกรณีว่าบางคนที่เคยสูบบุหรี่อย่างเงี้ยสูบบุหรี่มาเป็น10ปี20ปีพอหมอบอกคุณเป็นมะเร็งคุณต้องเลิกบุหรี่นะคุณก็เขาก็เลิกได้นะพอตอนเลิกได้เสร็จแล้วไปดูบุหรี่เนี่ยมันไม่อยากแล้วนะบุหรี่เห็นบุหรี่ทางตาได้กลิ่นบุหรี่ทางจมูกนะได้ยินคนพูดถึงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะใจมันเย็นนะมันไม่สะดุ้งสะเทือนตามความอยากของบุหรี่ที่เคยมีมาก่อนแสดงว่าคุณเนี่ยหลุดพ้นแล้วจากบุหรี่และหลุดพ้นแล้วจากสิ่งกระทบชนิดนั้นหลุดพ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตนะไม่คล้องแวะเพราะเห็นความที่มันไม่เที่ยงจากการที่มันนําโรคภัยไข้เจ็บมาให้ความที่มันเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งสิ่งอื่นด้วยและจึงปล่อยวางได้ก็ไม่มีความอยากก็ดับเย็นแต่ทีนี้นี่มันเรื่องเดียวและในชีวิตของเราเนี่ยมันเรื่องราวมันมีทั้งหมดตั้ง6ทาง6เรื่องเป็นอย่างน้อยนะไม่เรื่องทางตาก็ทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งและแต่เรื่องบางทีมันโถมทับถาโถมขึ้นมานะเป็นร้อยแปดพันเรื่องผ่านมาทาง6ช่องทางนี้เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ที่คุณดับเย็นได้คุณไม่สะดุ้งได้ตามสิ่งที่มากระทบมันทุกเรื่องหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่สะดุ้งสะเทือนได้กับเรื่องของบุหรี่แต่ยังสะดุ้งสะเทือนกับเรื่องของคําด่าคําชมนั่นคือไม่ใช่ว่าคําชมเราฟังแล้วรื่นหูอันนี้คือจิตไม่สะดุ้งไม่ใช่คือจิตเราก็สะดุ้งไปตามความชมนั้นเราดีใจเนี่ยก็ชื่อว่าสะดุ้งแล้วนะคือแบบยินดีในเสียงที่มากระทบหรือว่าเราโกรธขัดเคืองก็สะดุ้งเหมือนกันนะเป็นไปตามเสียงที่เราไม่น่าพอใจทีนี้เวลาเราดีใจไปตามเสียงที่มากระทบเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาที่จิตยินดีร่าเริงด้วยดีนะเพราะจิตหลุดพ้นปล่อยวางจากอารมณ์นั้นๆได้เนี่ยมันจะยินดีอยู่ในใจความยินดีในใจเนี่ยไม่เหมือนกับเวลาเราฟังคําชมยกตัวอย่างเช่นของคนที่สูบบุหรี่นะสูบบุหรี่คุณเห็นบุหรี่เราก็ไม่สูบเพราะเราวางได้แล้วเราไม่สูบบุหรี่แล้วใช่ไหมเราเลิกแล้วโทษของมันเราเห็นชัดเจนแล้วเพราะนั้นเวลาที่เขาเห็นบุหรี่แล้วเขาไม่อยากแล้วเนี่ยหลุดพ้นแล้วจิตเขาจะสบายอยู่ในภายในความสบายความยินดีในภายในตรงเนี้ยเป็นผลจากในภายในนะไม่ได้เกิดจากตาไม่ได้เกิดจากหูแต่ถ้าเราฟังเสียงแล้วเรายังมีความสุขเช่นฟังดนตรีหรือฟังสิ่งที่คนเขาพูดมายกย่องสรรเสริญเราแล้วเรามีความสุขความสุขตรงเนี้ยไม่ใช่ความยินดีร่าเริงดีเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของกอไก่สรามมะคือกามเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างถ้าความสุขความกำหนัดใดๆท่านฟังมาจากสิ่งภายนอกความกำหนัดนะที่จะนำมาซึ่งความสุขใดๆมาจากสิ่งภายนอกอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่เรียกว่าความร่าเริงยินดีในใจอันนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะมากัดกร่อนเผารนจิตใจเราให้ร้อนรุ่มนะจิตที่มีความสุขมากระทบแบบเนี้ยจากสิ่งภายนอกเนี้ยมันเหมือนสนิมที่มากัดกินหัวใจของเรานะแน่นอนมันก็จะไม่หลุดพ้นละพอไม่หลุดพ้นก็ไปเรื่องหมายแล้วทีนี้อาจจะกล่าวเทศตั้งๆที่รู้หรือว่าล่วงภรรยาผู้อื่นได้อันนี้เป็นไปได้อันนี้ยกไปแต่ถ้าจิตของเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วนั้นไม่ยึดถือเห็นความไม่เที่ยงนี่คือเห็นโทษของมันอย่างอาหารบางอย่างเราชอบกินความขี้เกียจบางอย่างที่เราถือเอาไว้แต่ทำให้เรากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทำให้ถึงเวลาไปออกกำลังกายก็ไม่ออกกำลังกายไอ้สิ่งนี้ถ้าเราเห็นโทษของมันแล้วว่ามันจะนำความไม่ดีความชิบหายเข้ามาในกายของเราล่ะเราจะวางอาหารประเภทนั้นได้เราจะวางความขี้เกียจนั้นได้พอมีอารมณ์คือความขี้เกียจมากระทบพอมีกลิ่นอาหารมากระทบหรือเห็นรูปอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราก็จะไม่คล้องอยู่ในนั้นนะคำว่าไม่คล้องเนี่ยก็เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีจิตหลุดพ้นด้วยดีเนี่ยจะดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นที่ประเด็นไอ้จิตที่ไม่วันไหวไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือจิตที่เรียกว่าดำรงอยู่นั่นเองนะดำรงอยู่ตามสภาพของจิตจิตเดิมของเราทั้งฝั่งเป็นจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนเนี่ยมันอาจจะเศร้าหมองด้วยกิเลสที่เป็นอาการทุกข์จรมาได้อย่างเรามีผัสสะมากระทบตุ้มเนี่ยถ้าจิตคุณรักษาไม่ดีกิเลสเกิดขึ้นทันที ในกิเลสเกิดขึ้นก็มาทําจิตประพัดสอนให้เศร้าหมองนะเพราะจิตประพัดสอนเศร้าหมองแล้วมันก็ไปเรื่องใหม่ละเป็นไปตามอำนาจของกิเลสใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าจิตของเราถูกผัสสะกระทบแล้วกิเลสไม่เกิดหรือกิเลสเกิดก็ตามแต่ไม่กลุ่มรุมในจิตนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะเวลามีผัสสะกระทบตุ้มขึ้นให้แต่แม้พระอรหันต์บางทีบางรูปบางองค์ก็ยังมีกิเลสเกิดขึ้นอยู่แต่ก็มีสติรู้ชัดว่าราคะเกิดขึ้นในจิตไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ไม่กลุ่มรุมไม่ตั้งอยู่ไม่ครอบงำจิตได้หรือถ้าฝึกดีมากๆในพระอรหันต์ที่เหนือชั้นขึ้นไปมีผัสสะมากระทบปุ๊บกิเลสไม่เกิดเงียบไปเลยหายไปเลยหายวับไปเลยอย่างนี้ก็มีเอาเรามาพูดถึงกรณีที่ถ้ายังมีกิเลสเกิดถ้ามีกิเลสเกิดแล้วถ้าคุณเผลอสติมันก็จะเข้าครอบงำกลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตในจิตก็จะหวั่นไหวไปตามหน้ากิเลสละก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไปแต่ถ้าจิตเรามีเครื่องป้องกันเนี่ยเครื่องป้องกันในที่นี้คือสตินะมีเครื่องป้องกันแล้วเวลามีภาษามากระทบตุ่มกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บมันเหมือนน้ำที่ตกลงบนใบบัวนะน้ำกับใบบัวก็จะไม่คล้องกันนะติดกันอยู่ก็จริงแต่ไม่คล้องกันเวลามีภาษามากระทบกิเลสเกิดก็จริงแต่ถ้าเรามีสติอยู่กิเลสนั้นกับจิตนั้นเป็นคนละเนื้อกันเป็นคนละส่วนกันไม่คล้องกันไม่ตั้งอยู่ในจิตไม่กลุ่มรวมจิตได้ลักษณะนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีถามว่าคุณมีสติตอนไหนก็ไอตอนที่คุณเห็นไม่เที่ยงนั่นแหละเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นธรรมอย่างหนึ่งนะกว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีจิตตั้งอยู่ในธรรมแต่ในข้อนี้ในสังยุตตนิกายเนี่ยก็เป็นในยะหนึ่งของเรื่องของการเห็นธรรมในธรรมแต่ว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงนั่นชื่อว่ามีสติรักษาจิตนั้นจิตก็ไม่คล้องไม่คล้องในสิ่งที่มากระทบไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีไม่ดีชอบไม่ชอบก็ตามแต่จิตนั้นก็ดำรงอยู่ด้วยดีของมันแต่เป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นความที่เราเรียกว่าประพัดสอนแต่ความประพัดสอนอย่างนี้ก็สบายละสบายใจแล้วก็จึงก็เรียกว่าไม่สะดุ้งตามสิ่งที่มากระทบแต่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดับเย็นทีเดียวดับเย็นในใจตรงนี้แต่ความหมายลึกซึ้งสุดยอดเลยก็พูดถึงเรื่องของความเป็นพระอรหันต์นั้นอยู่จบพรหมจรรย์นั้นเสร็จกิจไปเลยแต่เราพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราวางได้แล้วนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะท่านฟังคืออันนี้มันเหมือนกับไหลทะเลค่อยๆลึกลงไปลึกลงไปการปล่อยวางของเราบางอย่างบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปล่อยวางได้ชั่วๆเลยนะนี่มันแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะมันเป็นบารมีมีมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างนะเราวางได้เราปล่อยได้เราละได้ไม่มีความยึดถือเกิดขึ้นในใจของเราที่พูดถึงในใจนะทางร่างกายบางทีก็อาจจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือบ้างใช้ทรัพย์สินเงินทองบ้างอันนี้ก็ตามเหตุตามปัจจัยล่ะนะตามเรื่องตามราวไปแต่ว่าใจของเราอยากให้มีความยึดถือท่านผู้ฟังเราจะไม่มีความยึดถือได้จะทำความคลายกำหนัดให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติคุณจะมีสติได้อย่างหนึ่งจะไม่สติเกิดขึ้นคือการเห็นความไม่เที่ยงเราคอยเห็นความไม่เที่ยงอยู่ได้เดี๋ยวสติก็เกิดสติมีคุณก็เห็นความไม่เที่ยงได้มันมาพร้อมกันนั่นแหละเพราะว่าฐานที่ตั้งของสติอย่างหนึ่งนั่นคือการเห็นความไม่เที่ยงคุณเห็นความไม่เที่ยงอาจจะเห็นลมหายใจอาจจะไม่เห็นลมหายใจก็แล้วแต่ควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราเห็นความไม่เที่ยงของมันนะซึ่งในพระสูตรนี้เขาพูดถึงตรงนี้เรียกว่าอนิจจสูตรที่2นะเอาความไม่เที่ยงเป็นหลักมาตั้งเป็นประเด็นตรงนี้นะจะทำให้เราถึงสภาวะที่จิตวางได้ไอ้ความที่จิตวางเนี่ยคือจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วก็จะดำรงอยู่นะจิตดำรงอยู่ก็จึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งก็ย่อมปรินิพานคือดับเย็นเฉพาะตนนั้นเดียวนี่คือคำถามของคุณพัชรีนะที่ถามมาทางเว็บไซต์ piothamma.com ถึงต้นคำถามที่ว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ทำไมหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เราก็ทำความเข้าใจละว่าที่หลุดพ้นนั้นคือหลุดพ้นจากความคล้องในสิ่งผัสสะต่างๆภายนอกที่มากระทบนะแล้วที่ดำรงอยู่นั้นก็หมายถึงจิตที่เป็นประพัดสอนนะที่ดำรงอยู่แล้วตามสภาวะของมันทำให้เรานั้นเป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบในสภาวะอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นอิสระนะเราไม่ถูกขังอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือถ้าเรายังไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกต่างๆในที่เป็นผลมาจากการกระทบของภาษาทั้ง6ในการที่เราจะต้องวันไหวเปลี่ยนแปลงคลอนแคลนไปตามภาษานั้นๆนั้นๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าคุณเป็นทาสของสิ่งสิ่งนั้นและสิ่งที่มากระทบอารมณ์กว่า 108,000 อย่างละแต่ถ้าผมว่าเราไม่ไปตามอารมณ์ความรู้สึก 108,000 อย่างอันเป็นผลของภาษาตรงนั้นนั่นชื่อว่าคุณสบายละนั่นเป็นจิตที่ว่าพ้นแล้วนั่นเป็นอิสระจากเรื่องข้องทั้งหลายทั้งปวงและถ้าท่านฟังยังมีคำถามนะก็อย่างที่ว่าติดต่อกันมาได้วันนี้ครับพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเชิญพร